everybody, we're about to roll. Camera spinning. 3, 2, playback. تو که چشمات خیلی قشنگه، رنگ چشمات خیلی عجیبه، تو که این همه نگاهت واسه چشمات گرمون عجیبه، تو که چشمات خیلی قشنگه، رنگ چشمات خیلی عجیبه، تو که این همه نگاهت واسه چشمات گرمون عجیبه. میدونستی که چشمات شکل یه نقاشیه که تو بچگی میشه کشی، میدونستی یا نه، میدونستی یا نه، میدونستی که توی چشمای تو رنگین کمونو میشه دی، میدونستی یا نه، میدونستی یا نه، میدونستی که نمونی دلمو خیلی سوزوندی، چشاتو ازم گرفتی، منو تو گریه رسوندی، میدونستی که چشامی همه یه آرزوهامی، میدونستی که همیشه تو تمام لحظه هامی، تو که چشمات خیلی قشنگه، رنگ چشمات خیلی عجیبه، تو که این همه نگاهت واسه چشمات گرمون عجیبه، تو که چشمات خیلی قشنگه، رنگ چشمات خیلی عجیبه، تو که این همه نگاهت واسه چشمام گرمون عجیبه. میدونستی همه یه آرزوهامو واسه یه چشم قشنگ تو پرون، چشم عجیب تو سوزوندم رفتش، میدونستی یا نه، میدونستی یا نه، میدونستی که نمونی دلمو خیلی سوزوندی، چشاتو ازم گرفتی.